Sasa kwa kuwa hatupendi kusoma, hatujali tunaharibu jambo gani, yani hata mambo makubwa kabisa yanaharibika kama mambo ya tauhid, sisi hatujali kwa sababu hatutaki kusoma. Kwa mimi nawaambia ndugu zangu, maadamu kuna mwalimu hapa, maadamu kasomeshwa hapa, wewe huna udhuru wa kutokuhudhuria kuja kusoma Qur'an na kuisoma tauhid. Huna udhuru. Ukikutana na Allah siku ya kiyama akikuuliza kwa nini hukusoma, huna la kumjibu wewe, au unajibu kwamba mimi nilikuwa nimefungua kioski pale, sina mtu wa kumwachia? Ndio jawabu lako mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hukusoma? Utajibu hivyo? Si nimekupa moyo wewe, moyo una ufahamu wa kuhifadhi mambo? Si nimekupa akili wewe, wajua kutofautisha vitu? Nimekupa macho wewe, waona? Nimekupa masikio, wasikia? Nimekupa ulimi, wasema wewe? Nimekupa nguvu wewe, ndio maana wala waangaika wenda huku warudi huku? Nimekupa siha wewe? Nimekupa umri wewe? Nimekupa miaka 40, nimekupa 50, yule nimempa 60, yule nimempa 70, yule nimempa 80? Ukupata muda wa kusoma wewe? Mbona watoto wadogo wanasoma na wakahifadhi Qur'an, wewe ulikuwa uko wapi? Wafanya nini? Hebu niambie mzee wangu, utajibu nini hapo? Ah, mimi nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda, kwa nilikuwa sipati wakati bodaboda. Ah, mimi dereva wa daladala, dereva wa basi, ndio maana hukusoma. Ah, mimi nilikuwa nalima shamba. Ndio udhuru huo? Ulikuwa upati wakati wewe? Ukae maskani na wazee wako mkizungumza huko, na ule wakati wa kuzungumza na kufanya mambo yenu ya upuuzi na mambo mengine yasiyo na maana, mbona uliupata wakati huo? Na wengine wakishabikia mipira, wakikaa kwenye maskrini wakiangalia mpira masaa yote, wakiangalia tamthilia na mambo mengine mengi mengi ya ovyo ovyo, unasema huna wakati? Huu umri uliopewa haukutosha? Ulitaka upewe miaka mingapi? Kama ukiwa ushafika miaka 80 na hali huna tena, utataka kusimama mpaka ushike viwambaza, huoni vizuri, utaongeza miaka mingapi tena mbele? Ukipewa miaka 120 wewe utakuwa mtu wewe? Ukiwa na miaka 200 utakuwa kama kinyago wewe? Utavaa upendeze wewe? Miaka 60, miaka 40, miaka 30 yatosha katika umri wa mwanadamu kumjua Mola wako. Sisi tutasoma katika siari na maelezo ya wanawachuoni na tarajumi zao na historia zao. Kuna watu wamekufa hali ya kuwa ni wanawachuoni wakiwa na umri wa miaka 34, miaka 36, miaka 40, miaka 32, wapo katika wanawachuoni, miaka 54. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala amefariki akiwa na miaka 54. Unaona miaka mingapi sasa? Mimi bwana mtu mimi 60 sasa, mimi 70 sasa. Wajisifia umri, akitajwa kijana yule ana miaka 53, 54, mtoto mdogo yule wa juzi, ndio umri aliofariki nao Imam Shafi'i. Wewe wajifanye mkubwa tu, alafu huna chochote. Kuna watu wamefariki na miaka 40 na kadha. Al-Imam Nawawi amefariki kwa miaka 46, 45, 46, kijana mdogo tu, lakini Imam Hafidh al-Hakami amefariki akiwa na miaka 30 na kitu, 34, 36, 37, rahmatullahi ta'ala ala immati al-muslimin. Sibawaihi amefariki akiwa na miaka 32. Kiambo, ana miaka 32 yule, mkwamba ni kama vile kijana aliyezaliwa mwaka 90. Sema, mwaka 90 mimi nilikuwa ndo na staafu. Kwa maana wewe ni mtu mzima hapo, ushafikisha miaka kadhaa sasa. Lakini wenzako wamesoma wakawa maimamu katika hii dunia. Kwa hiyo usitoe kisingizio cha elimu. Wengine wanasema hatukusoma kwa sababu waalimu zamani ilikuwa hawasomeshi. Haya, waalimu wa kusomesha wapo, mbona huji kusoma? Naeleweka natukisema Lakini katika mambo ya msingi ya kuyasoma, usome Qur'an na uisome tauhidi. Tauhidi ingia katika nafsi yako, kwa sababu mambo ya shirki yamekuwa ni mengi, ushirikina ni mwingi, uchawi ni mwingi. Wala watu hawaogopi kwamba uchawi ni kufuru, hawaogopi kupiga ramli, na hali ya kuwa ramli ni kufru. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakayemwendea mpiga ramli au atakayemwendea kuhani alafu akamsadikisha aliyoyasema taire, basi huyo atakuwa amemkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameyakufuru yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya, niambie wewe, mtume wako ni nani? Danieli, Joshua mwana wa Nuni, nabii wako ni nani? Si Muhammad? Anasema umemkufuru tayari kwa sababu tu ulikwenda kwa mpiga ramli ukamsadikisha. Ramli ambazo hata katika hizo sheria za kidunia ni kosa la jinai, wanazita ramli chonganishi. Mama yako kakuroga, jirani yako mchawi, fulani kakufanyia hivi, ni uchonganishi na fitna. Hazikubaliki katika Jamhuri ya Muungano hii, hazikubaliki katika sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe ndio unaoziamini na wavunja dini yako kwa sababu huna tauhid. Lakini yote haya yanakuja kwa sababu tumekubali kukumbatia ujinga. Tunapiga vita mambo ya msingi, tunapiga vita tauhid. Watu wanaozungumza maneno kama haya, sisi ndio tunawapiga vita. Wale wakija tu shirki shirki, wataka watu waje wape visa hapa vya Unju Binunuki kwamba alikuwa mtu mrefu huyo, watacheka tu. Nini bwana, nini? Dini haiendi namna hiyo, dini si maigizo bwana. Tunatakiwa tusome, tumjue Mola wetu, tuijue tauhidi ya kweli, tushikamane nayo, tujue namna gani tunamwabudu Mola wetu, tusipoteze umri. Kwa hiyo sehemu uliofikia sasa hivi, tujalie una miaka 70, hujui imebaki mingapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuandikia. Hebu ujikongoje kongoje na kitabu chako, unaenda msikitini, maalim nisomeshe hapa. Hata akikupa mtoto wa miaka 14, 12, miaka 17, wewe kijana msomeshe mzee huyu. Wewe kubali, kubali usome, mwambie nisomeshe hivyo kidogo kidogo, ufuate utaratibu wa mwalimu atakokuwekea. Akikwambia wewe mzee, wewe ulipo hapo sasa, pamoja na kwamba una miaka 72 utaanza alifu, sema asante bwana, sawa, nitaanza. Anza hapo hapo, sema sasa mimi mzee namna hii hapa, alifu nitaanzaje? Sasa unataka kuanza wapi wewe? Sasa chagua mahali pa kwanza, sema anza, nataka nianzia, ndio utasoma. Mimi chaiwe na watoto bwana. Ndio, kwa sababu wewe tayari ushakuwa ni mtoto, ni mtoto katika jambo hili, ni mzee huko nyumbani kwako, umewazidi umri watu wote hapa, watakuheshimu. Na lazima tuheshimu wazee, tuwape kipaumbele, heshima kwao ni jambo kubwa kabisa, tumeamrishwa hivyo. Lakini haina maana kwamba sababu wewe mzee sasa tunakuheshimu, hautaanza kusoma alifu, utaanza kusoma Yasin. Utasoma nini sasa? Utaweza kusoma vipi? Ni lazima uanze mwanzo kama vile alivyokuwa mtoto. Tayari unaelewa kusoma juzu ya amma waijua, tutakwenda juzu ya tabarak, tutafanya tasihihi juzu ya amma, tutaingia juzu ya tabarak, tabarak utasojia hivyo hivyo. Sasa mtu mwingine anaona, bwana mimi ndipo pale wanga kaina watoto bwana, utakula kukana nani? Wataka usomeshwe na nani? Hakuna haya katika kujifundisha ilmu, hakuna haya. Mtu kuona aibu, ile haitu aibu, haitu haya, ile ule ni uzembe. Kwetu someni, tuijue dini yetu, tusije tukawa sisi twaswali na huku twamkufuru Mola wetu, wakati huo huo twaswali na huku twamkufuru Mola wetu. Kwa nini? Kwa sababu ya ujinga tuliovaa, tuliokumbatia. Ndugu yetu Abu Idrisa, Allah muhifadhi, ametoka mbali sana huko, alikotoka ni mbali sana, ameacha ndugu zake, jamaa zake, watu wake. Sisi tukamwambia nenda kwa ndugu zako Wabereko ukawasomeshe dini, kakae huko huko, kwani huyo ana kwao? Sasa mtu amekuja mpaka huku kwa ajili ya kuwasomesha nyinyi dini, bado nyinyi mtaki, mtaka nini sasa? Tufunge mifereji kutoka msikitini mpaka nyumbani kwenu, sio? Ije elimu yamwagika tu juu ya nyumba yako, sio? Haiwezekani, elimu haiendi hivyo. Elimu ni kwa kusoma. Lakini huyu angekuja na mfuko wa pesa kwamba ukija ukisoma sura moja ukiimaliza al-thalathini pingine mngemuua, kwa sababu msingekubali apumzike. Na mimi pia foleni hapa na uko. Kwa nini? Kwa sababu kuna maslahi ya kilimwengu. Sasa kwa kuwa hakuna maslahi ya kilimwengu tunayoyaona, twalipuuzia jambo hili. Tusomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujimakinishe katika hilo, na hiyo ni sehemu yetu ya maisha. Waliondoa kila siku aya moja, kesho aya ya pili, leo utaanza alifu, kesho sitaji kusema ba. Kama jana ulisoma ba, leo utasoma ta, kesho kutwa tha, aljim, hivyo hivyo unakwenda, ndio utaendelea hivyo. Lakini sio afikiri, ah, mimi najipanga mwakani nitaanza. Utafika mwakani, una guarantee hiyo? Lakini mathalan wewe hujui kabisa, ukaamua kuanzia leo mimi hawa wageni wakiondoka tu nitamtafuta maalim nianze kusoma. Sasa ukaanza kikweli kabisa, pingine ndio umeanza hiyo alifu, umesomesha alifu ba ta tha jim, ukafa, utalipwa kwamba wewe ni katika wenye kuitafuta ilmu, kwa sababu tayari ushaliingia jambo hili kwa azma. Utalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wewe ni miongoni mwa wenye kuitafuta ilmu. Weka azma, nataka nijue kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nijue tauhidi vizuri, nijue kutofautisha baina ya sunna na bid'a, nijue kutekeleza ibada zangu, namna ya kumwabudu mula wangu. Ukiweka azma hiyo, hata kama hukufika huko wanapofika watu, wewe uko njiani, na wewe utakuwa ni katika jumla ya wale waliokuwa katika njia hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yoyote atakayefuata njia akawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi yeye njia ya kuingia katika pepo. Ukitaka shortcut ya kuingia peponi, ingia katika mfumo wa kutafuta ilmu. Lakini hilo ni kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea khairi, man yuridi Allahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, basi huwa anampa maarifa na ufahamu wa dini. Kinyume chake, kama Allah hajakutakia khairi, huwezi kuijua dini wala hutakuwa na mpango nayo. Sasa nimesema maneno haya kuwagombesha sana, msio nawagombesha sana, ni vile na ghera kwenu nini, muingie katika utaratibu wa kusoma dini, tusizembee. Ndio maana ya maneno haya, hakuna maneno ya kubembelezana bembelezana hivi na kusifiana kiuongo uongo, kwamba watobereka, masha Allah, sifa zenu tuko nazo, mmeilimu kweli kweli nyinyi, mwajua hiki, kumbe hamjui. Sasa kuna faida gani? Na wadanganya tu na sifa za uongo. Tusomeni dini yetu. Na wakati mwingine ulimi zakawa mzito, ukisomeshwa waambiwa utamke hivi, wewe utamka vile, una ujira mara mbili, unaopata ujira mara mbili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wa kusoma na tabu unaoipata. Na kisha hujua ulimi tayari ushapinda, ushakaa hivi, sawa, taabika. Yote yamekupata kwa sababu ulizembea wakati ulipotakiwa usome, hukusoma. Sisi wito wetu siku hii tunasema na tunawaambia watu, asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Sio kusoma a e i o u a a na kusoma magazeti, na faida gani? Utaswali kusoma gazeti? Wewe utaswali kwa kusoma gazeti? Haya, ushasoma huko skuli miaka saba, umetoka darasa la saba, waje kusoma gazeti la Kiswahili. Haya haya, swali kweli gazeti, tukuone hapo. Hutubu Ijumaa kwa hilo gazeti, tukuone. Swalisha tukuone na gazeti lako, usisome gazeti mengi wewe. Haya, swalisha. Utakiwa ujue namna ya kuswali, na kuswali mpaka ujue Qur'an. Wewe ni Muislamu bwana, umezaliwa katika Uislamu au umeslimu, umeingia katika dini ya watu watakiwa wasome. Soma, usirudi nyuma. Lakini jambo la msingi na kusoma na kulijua ni jambo la tauhid, na ndilo jambo tunalingania siku zote, na ndiyo da'watu rusul. Msiwapige vita wala msiwaone wakorofi wenye kulingania jambo hili, kwa sababu watu wengi wamezama katika mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi, kazi yao kuroga, kazi yao kwenda kwa waganga warogewe wenzao zao, yule bwana mfanyie hivi, atoa pesa, wewe pia ni mchawi wewe. Kuna uchawi wako wewe mwenyewe ulionao unajifunza, au uchawi wa kununua, wa kuroga au wa kurogewa, yote huo ni uchawi, hautakiwi katika Uislamu kwa sababu uchawi ni kufuru. Hamjui kama uchawi ni kafiri? Wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru limadha yuallimuna nnasa sihr. Suleimani hakuwahi kukufuru, mashaitani ndiyo yaliyokufuru. Kwa nini mashaitani walikufuru? Kwa sababu walikuwa wanawafundisha watu uchawi, kwa sababu walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Na uchawi uko sihru takhyil, yani uchawi wa kiini macho, wale watu mazingaombwe na nini, wale pia ni wachawi. Na huu uchawi wa taathiri, ambao ni mtu akamroga mtu akafarikisha baina ya ndoa ya mtu na mtu mwingine, au akamtia maradhi, lakini hayo yote hayawi ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni uchawi na ni makosa. Mtu asifii kwamba alikuwa mchawi kweli kweli yule taalam. Mtu husifii uchawi, watu wasifiwa ilmu, watu wasifiwa takwa, wakatajwa kwa wema, kwa uzuri. Hivyo ndivyo watu wanavyosifiwa. Ukiondoka hapa duniani una sifa njema. Kama wewe ni mchawi, achana na mambo ya uchawi. Wewe ni mtu wa kwenda kurogaroga kwa waganga, achana na mambo hayo. Na kuna watu wakitaka pesa, akitaka kufanya biashara, lazima akaroge, mganga amfanyie vitu. Unajua watu wanaona una husda sana. Sasa ukifanya tu hivi hivi tu bwana, itakuwaje? Anakwenda kwa mganga amrogee. Hakuna sababu ya kuroga. Wewe Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekufundisha mambo makubwa kabisa zaidi ya huo uchawi. Angalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anaelezea kuhusiana suratul Baqara, anasema suratul Baqara, akhdhuha barakatun wa tarkuha hasratun wala yastati'uha albatala. Suratul Baqara ni sura kubwa sana, ni sura kubwa kwelikweli. Sura hii kushikamana nayo ni baraka. Ukitaka kubarikiwa katika umri wako, ukitaka kubarikiwa katika mali yako, ukitaka kubarikiwa kwa watoto wako, ukitaka kubarikiwa kwenye akili yako na kila kitu chako, shikamana na suratul Baqara. Akhdhuha baraka wa tarkuha hasratun, na kuiacha sura hii ikawa wewe huipatilizi, basi hayo ni masikitiko na ni majuto kwako. Wala yastati'uha albatala, wachawi hawaiwezi. Mtu aliyeshikamana na sura hii, mchawi hata awe gwiji wa kiasi gani, hawezi kusimama mbele yako. Mchawi hawezi kufaulu mbele ya mtu aliyeshikamana na suratul Baqara. Mashayatini na wachawi hawaingii katika nyumba ambayo husoma ndani yake suratul Baqara. Sasa ukishakuwa na suratul Baqara, mganga wa nini? Sasa kutapeli tu, kalete kama wale watu sehemu za minazi, kwambia kalete nazi kavu iliyoanguka bila ya kutua chini, yaani ikianguka tabi imenyakwa, alafu hiyo ndio uilete. Hiyo mimi siwezi kuipata. Basi wewe nipe 30 nitakutafutia. Na yeye watoa wampe. Sio kanilete, yaani wanadanganywa, wanadanganya watu sana ili wapate kula mali za watu kwa dhulu. Lakini ukiwa na Baqara wewe hutahangaika na jambo hilo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha al-ad'iya na adhkari maalum, nyiradi maalum za asubuhi na jioni, nyiradi za wakati wa kulala, wakati wa kuamka, kuingia chooni, kutoka, kutembea barabarani, kuingia sokoni, kuingia msikitini, kutoka msikitini, na kula wakati wa, kwa sababu ukila wewe, hata kama una mailizi 80, kama hukuleta adhkari za kula, basi wala na shetani pale. Ukipiga tonge na apiga tonge, shetani wako anakuwa na kitambi, ananenepa. Akitembea na wewe anakuwa na raha, kwa sababu ananenepa. Wewe huna adhkari, shetani linakula tu ili apate kukupoteza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu wewe huna adhkari. Sasa yote haya uliofundishwa katika Uislamu wayaacha, wayaacha kwa sababu hutaki kuyajua. Na yasomeshwa mpaka watoto wadogo wanajua. Ukimwambia dua ya kulala hapa atakusomea. Mzee mtu mzima akimwambia haya soma dua ya kulala, haijui. kijana anakana yuko smart kabisa, soma dua ya wakati wa kulala, hajui. Sasa unalalaje wewe? Hebu niambie, utalala vipi na ulimwengu huu uliojaa mabalaa? Lakini kwa nini hajui? Kwa sababu hakusoma, hakusomeshwa. Kwa hiyo aona hirizi atakayoweka chini ya kitanda ndiyo itakayomsaidia, hirizi atakayoweka katika duka lake ndiyo itamsaidia. Kwa nyumba imetundikwa madudu yananing'inia tu hivi, mingine imefukiwa chini ardhi, mingine yako juu huko kwenye dari, mingine yananing'inia huko. Hii nini? Ah, unajua bwana, mji huu watu wachawi sana. Sasa kuna adhkari na kuna dua zimefunzwa. Ah, huko kuna mtihani wa riziki, kwa hiyo uende kwa mtaalamu. Kwa hiyo leo imefika mpaka mambo hayo ya anasa ya kipuzi, mambo ya mipira na nini, watu wanakwenda kuroga. Tena watu wenye pesa nyingi sana. Kwenye siasa watu wataroga, kwenye kazi watu wataroga. Kila kitu ni uchawi na kuroga tu. Ni mambo ya haramu ya kumtoa mtu katika Uislamu. Mtaishia hapa. Lakini kubwa zaidi, tusomeni tauhid, kwa sababu ndiyo dawa ya mitume. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allahu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ard fanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin fa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية هذه زكوازي كبيرة في القرآن. نندك تلك الأنعام، نندك تلك النحل، نندك تلك سورة نجيل. تقول أنا آية زين في ميزة جبهين. وكوابي لبيانو مسلم لا آية هذه. تجفنشين دينيات وزي. Tusomeni, tuwasomesheni watoto wetu, tuwatoe watoto wetu katika miji waende wakasome, waje watuelimishe sisi, familia zetu ziingie nuru. Allah hutia nuru katika miji kwa sababu ya ilmu. Nyumba inapata nuru na izza na sharaf kwa sababu ya ilmu. Tuwatoe watoto wetu wakasome ili familia zetu zipate izza, zipate ilmu, zipate nuru. Toa wakfu mtoto wako, msabilie mtoto wako, wapeleke ukasome ilmu. Utakuwa na kheri wewe na unajitengenezea faida kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiqa was-sadad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ni ambao nusu saa nimezungumza saa nzima.